بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الركن الثالث: الإيمان بكتب الله المنزلة. الإيمان بكتب الله المنزلة. Tumefikia kuzungumzia nguzo ya tatu katika nguzo za iman, nao ni nguzo ya al-imanu bi kutubillahi al-munazzala, kuamini vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala vilivyoteremshwa kwa mitume wake. Kuamini vitabu alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake. Almuradu bilkutubi walimani biha, makusudio ya vitabu na kule kuamini vitabu hivi ni nini? Sema: anzala Allahu ta'ala kutuban ala rusulihi wa anbiyaihi fayajibu alimanu biha. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu kwa mitume wake, ni wajibu kuviamini vitabu hivi vilivyoteremshwa. Ni wajibu kwa kila Muislamu aamini kila kitabu alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake. Wa annaha min kalamihi haqiqatan wa annaha nur wa huda, na kuamini kuwa vitabu hivi ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika, na kuwa ni nuru na ni uongofu kwa yule anayevifuata kisawasawa. Wa anna ma tadhammanathu haqqun wa sidqun, na kuwa yale yaliyomo ndani ya vitabu hivi ni haki na ni ukweli. Wa annahu kana wajiban ala al-umami alladhina unzilat ilayhim al-inqiyad laha wal hukm biha fiha aw bima fiha. Na kuamini, alhamdulillah, kuwa ilikuwa ni wajibu kuamini, kuwa ilikuwa ni wajibu kwa umma wao, wale mitume walioteremshiwa vitabu, kunyenyekea na kujisalimisha chini ya hukumu ya vitabu hivyo na kuhukumiana baina yao kwa kutumia hukumu zilizoteremshwa katika vitabu hivyo. ودليل الإيمان بالكتب قوله تعالى، ندليل يكون واجب كواميني كتابه في الله سبحانه وتعالى نقولياك الله سبحانه وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأنبياء محمد. نمي أمين وذلي أليف بثير إن شاء الله سبحانه وتعالى كتك كتابه فيوت kwa ujumla. Adadu al-kutub wa asma'uha, jazakumullah khair, idadi ya vitabu na majina yao. Asema: yajibu al-imanu bi kulli al-kutub allati anzalaha Allah ta'ala, ni wajib kuamini vitabu vyote alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma arafnahu wa ma lam na'rifhu, vile tunavyovijua katika vitabu hivi na vile tusivyovijua ni lazima tuamini. Qala: wa min alkutubi allati alimna asma'aha, katika vitabu ambavyo twajua majina yake, Al-Qur'anul Karim, الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قرآني تكوف إلي وترمشوا كنت ميت محمد صلى الله عليه وسلم. التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. توراة آلي وترمشي وموسى عليه الصلاة والسلام. الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. إنجيل آلي وترمشي وعيسى عليه الصلاة والسلام. الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام. ما كتاب زبور آلي وترمشي ومتوم داود عليه الصلاة والسلام. صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. صحف وليترمشي وإبراهيم وموسى. هذه كتاب أما في تفيديو وكما جينا ياك نا كنا فيلي أما في هاتو تجيو تواميني ووجملة كتاب فيو تعرف ويترمش الله سبحانه وتعالى kwa majina, tuamini kwa majina tuliotajiwa, na vile ambavyo tukutajiwa tuamini kwa ujumla vitabu vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Tofauti ya kitabu alichoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vitabu vilivyopita nikuwa Allah subhanahu wa ta'ala vitabu vilivyopita alikuwa akiwaachia wale wanaoachiwa na mitume wao kuvihifadhi, lakini Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi wenyewe tutakihifadhi hiki kitabu, si kazi yenu, inshallah mkitupe nyote hakipotei kitabu. Nimkasema nyinyi mtakiwache kitabu, Allah subhanahu wa ta'ala kitabu hiki atakihifadhi kwa sababu ameahidi atakihifadhi. Kwa hivyo kuna wasiwasi ambao baadhi ya watu huwa wanao, ukaona ujumbe watumwa kwa kila mtu, wa Amerika wamvumbua Qur'ani yao, chungeni bala hizo zote za nini, taratibu kwa wacho wavumbue tamia misafu ingia hapa ndani ya msikiti, tatuje kwenda msikiti mwingine. Hawawezi kubadilisha kitabu. Wewe usijisumbue. Ujumbe utume kwa watu kumi, la sivyo wewe hujaunusuru Uislamu wewe. La ilaha illallah. Tena na masharti wapewa. Upuzi kama ukiona mwanzo pale pale ufute. Hawezi mtu yoyote kukibadilisha hiki kitabu, wewe chukue kaida. Kwa sababu aliahidi kukihifadhi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Tahrifu al-kutub as-sabiqa. Tahrif ni kupotosha yale maandiko, kubadilisha maandiko ya vitabu vilivyopita. Vile vitabu vilivyopita maandiko yake yalibadilishwa na wafuasi wa mitume wa vile vitabu vilivyopita. Al-kutub as-sabiqa ala al-Qur'an allati unzilat ala al-anbiya qabla Muhammadin sallallahu alayhi wasallam la tujadu al-ana kama unzilat. Jua kitu kimoja, vitabu vilivyoitangulia Qur'an, vilivyoteremshwa kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hivi sasa havipatikani kama vilivyokuwa wakati vilivyoteremshwa. Wa innama tujadu nusakh mubaddala muharrafa. Nusakh zilizoko, vitabu vilivyoko vimebadilishwa vimeharibiwa. Kama qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wapondosha na kubadilisha na kuziharibu aya zilizoteremshwa kwao hali ya kuwa wajua kile wanachokifanya ni makosa. Mayahudi na Manasara walibadilisha, yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i wama lam yuharraf minha fahuwa mansukhun bishar'ina. Na ikiwa kuna kile kilichobakia katika vitabu vyao katika hali ile ile ilivyokuwa mwanzo, basi imefutwa hukumu yake na kitabu chetu na sheria yetu. Walihadha, na kwa sababu hiyo tusema, la yajuzu lil muslimi an ya'khudha bi shay'in mimma fiha wala yusaddiquhu, si wala yusaddiqatun wala yusaddiquhu illa idha jaa fi shar'ina ma yusaddiquhu. Kwa sababu hiyo tusema haijuzu kwa muislamu kuchukua chochote katika yale yaliyomo ndani ya vitabu vile wala kusadikisha, isipokuwa yale ambayo sheria yetu imekuja ikasadikisha yale mambo ambayo yako katika vitabu vyao. Kwa vitabu vyetu vimesadiki, kitabu chetu cha Qur'ani kimesadikisha, basi hilo litakuwa lenye kukubalika. Wama lam yusaddiquhu shar'una walam yukadhibuhu fa innana natawaqqafu fihi. Ama ikiwa hakikusadikishwa na sheria yetu wala hakikukadhibishwa, basi sisi tutasimama, hatutasema ni ukweli wala ni uongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuweza kusema ni ukweli ikawa ni katika yale waliyobadilisha, na tuweza kusema ni uongo ikawa ni katika yale ambayo hayakubadilishwa. Na yote mawili itakuwa tuko kwenye nini? Makosa. Kwa hivyo natawaqqaf, tutasimama, hatusemi kitu. Bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, la tusaddiqu ahla al-kitabi wa la tukadhibuhum, msiwasadikishe ahlu al-kitab waliopewa vitabu kabla yenu wala msiwakadhibishe. Wanaokusudiwa ni Mayahudi na Manasara. Waqulu, na museme, amanna billah, tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wama unzila ilayna, na kile kilichoteremshwa kwetu, wama unzila ilaykum, na kilichoteremshwa kwenu, wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun, mola wetu mlezi na mola wenu ni mmoja, na sisi tumejisalimisha kwake. Tayeb, hapa je kwenye masala, lau kama mtu atabebewa kitabu kile chao Injili au Biblia wanavyoita, kisha akaulizwa, je, waamini hiki kitabu ama ukiamini, jawabu itakuwa nini? Naam, naam, kwa hivyo naamini Injili iliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala wakati ilipoteremshwa, lakini hiyo yako siamini. Tayeb, hiyo jawabu. Semaje wengine? Muhammad, kwa hivyo kukiwa kumebakia cha haki pale utakuwa pia umekikataa, kwa hivyo hapo utasema nini? Unjibu vizuri kuwa mimi naamini Injili aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa Isa alayhi salam, ama hicho alichokibeba sikwambii mimi ni kweli ama ni uongo. Natawakaf, kwa sababu nikikwambia ni cha uongo chote, yako yaliyobakia ya ukweli. Ingawa ikiwa hayako katika sheria yetu, hatujui ni yapi ambayo yamebakia, ni yapi ambayo hakubakia. Na ikiwa kuna ya uongo ukasema naamini kitabu hicho, utakuwa umeamini maneno ambayo si Allah subhanahu wa ta'ala. hivyo tatawaqaf, wachana nacho kile kitabu, wachana nacho kile kitabu, wala wewe haukihitaji kitabu kile katika lolote lilokuja ndani yake, maadamu una nini? Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an. Na Qur'an ni muhaimina ala al-kutub as-sabiqa, ndio kama kilichokuja kuhukumu vitabu vyote vilivyopita, yakajulikana yaliyofichika ni yapi na ya sawa ni yapi na ya uongo ni yapi. Hiki kitabu kikaja kikafuta vyote vilivyopita, hatuhitaji kitabu chochote baada ya Qur'an, hatuna haja nayo. Kuna baadhi ya watu hujisumbua, kuna mmoja sikia akizungumza anasema sisi yeye yeah, hanijui, tujuane basi. Ni hao watu wa comparative. Ha? Wasema hivyo. Waitwa twende mbele. Hao watu wa comparative. Ametunga kitabu cha sifatu alwudhu. Anavodai anaeleza namna kutawadha na namna kuswali katika Biblia. Si vituko hivi. Wewe wahitaji kufundishwa namna ya kutawadha na namna ya kuswali kwenye Biblia. Na una sunna Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manake utalazimisha mambo ambayo pengine sivyo, haiwezekani. Haiwezekani. Yuatafuta mtu sio sponsor akichapisha kitabu. Kisha tuache sifat salah Sheikh Albani tutukue chakwe. Tuanze kusoma, acha tufundisha swala ni swala kwenye Biblia. Ah, si una vituko wewe. Na udhu, tuache hadithi zote za Mtume salam zilizotufundisha kutawadha namna gani, tuchukue kitabu chako wewe wasema udhu na utoa kwenye Biblia. Si utatupotosha shehe. Na hii ni makosa ambayo yachangiwa kwa mtu ambaye ni kama hajaridhika na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mwongozo uliokuja ndani yake na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwongozo uliokuja ndani yake. Kwa hiyo vitabu vilivyopita vilibadilishwa na sisi hatuna haja navyo, hatuvihitaji. Na hata kama havikubadilishwa, kwa mfano Qur'an ilipoteremka ikawa ni yenye kufuta vitabu vyote vilivyopita, twatosheka na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an. Na vile vingine tuviamini, mbona ufuati? Ni kama kwa mfano, sasa kuambia mtu hivi, wewe hukubali kama haya maneno yaliteremshwa Musa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa mkali sana kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warda alipokuja na nusa ya nini, Taurat, mpaka akamwambia walladhi nafsi biyadihi law kana Musa hayya lama wasi'ahu illa ittiba'i. Wacha kusoma hicho kitabu. Musa angelikuwa hai alayhi salatu wassalam, asingekuwa na njia lazima nifuate mimi. Na yeye ni mtume, lazima nifuate. Pengine mtu anaweza kusema mbona Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa mkali namna hii? Na hiki si ni kitabu cha Allah? Ndiyo. Taurat ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tuchukue mfano wa akili. Kwa mfano nyinyi mnaosoma shule, pale ndani kuna masomo tofauti tofauti, sio? Iwe imefikia wakati wa somo la hisabu, mwalimu anaingia, huwa mwalimu wa nini? Wa hisabu, sio? Kisha wewe ukachukua buku la kitabu cha lugha ya Kiingereza ukakiweka pale juu ndio wasoma, na yule mwalimu asomeshe hisabu, yule mwalimu atakwambia nini? Wewe una wazimu. Sasa ni wakati wa nini? Kwa Isa. Mbona wewe wasoma Kiingereza? Je, yamaanisha kile kitabu hakina maana cha Kiingereza? Lakini sio nini? Si wakati wake. Na hivyo hivyo Taurati saizi si wakati wake, wala Injili si wakati wake. Wakati wake ushapita. Sasa hivi weka Qur'ani isoma, fuata. Tosheka na Qur'ani. Tosheka na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yatosha. Asema al-imanu bil-Qur'an al-Karim. Yajibu al-imanu bil-Qur'an al-Karim. Kuiamini Qur'an. Qur'an takatifu. Ni wajib kuiamini Qur'ani tukufu. الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قرآني iliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan wa annahu al-makhsus bi mazaya kathiratun minha thumma dhakar. Na kuwa aliyezungumza maneno haya ya hii Qur'an ni Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatan. Tena kitabu hiki kimehusishwa na mambo mazuri. Miongoni mwa mambo yale ambayo hiki kitabu kimehusishwa, hakuna kitabu chochote kabla yake kimehusishwa na mambo kama haya, al-hifdhu min at-taghayyuri wat-tabdili. Kitabu kimehifadhiwa kutokana na kubadilika na kubadilishwa. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الله سبحانه وتعالى سيما سيسي ديو تلو ترمشا ذكر يعني القرآن نسيسي ديو تتكوي فاد إني أهادي كتوكو الله سبحانه وتعالى بيلي أنه ناسخ لشرائع الكتب السابقة. كتابو هيكي ني چنية كفوتا شريا يبي تابو فيوتي بيلي فيو بيتا. تاتو أنه تضمن خلاصة التعاليم الإلهية. هيكي كتاب كيمكوسانيا ندانياك وخلاصة مفنزو يوتي الله سبحانه وتعالى أنا يتاكى وجواك ويجوه. ما أنه معجز بنظمه وأحكامه وأخباره وغير ذلك من وجوه الإعجاز. هي قرآن نمعجز نمعجز الله سبحانه وتعالى أم يترمش ووجوات كتك نمنك لبيو ترمك إلى نظامياك يكسوم نأحكام زاكي زيزوكو لنياك نخباري mbali mbali zilizoko ndani yake na mengineo katika mambo ambayo yaonyesha miujiza iliyoko katika hiyo Qur'an, yatosheleza challenge aliyoitoa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu. Qul la in ijtama'ati al-insu wal-jinn 'ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Waambie e Muhammad, lau kama watakusanyika majini na watu wote na werevu wote wasomi wao wote waje watoe mfano wa hii Qur'an, la yatuna bimithlihi, hawawezi kuleta mfano wake, hawawezi kabisa. Wetizama hii Qur'an ni Qur'ani ile ile, lakini isome Kiarabu kisha isome kwa lugha nyingine, utaona tofauti. Ujio ni muujiz paka ile lugha Allah aliyochagua, ameichagua lugha ambayo ni muujiz kabisa, lugha ambayo imekwenda vizuri sana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo atasoma bismillahir rahmanir rahim, in the name of Allah the most gracious the most merciful. Angalia, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, nsawa na bismillahir rahmanir rahim, haiko sawa. Muujiza hata katika namna inavyosomwa ni muujiza. Tizama, walakinna akthara an-nasi la yaqilun, ndio Allah subhanahu wa ta'ala sema inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, tumeiteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ili mupate kuifahamu. Qur'ani haikuteremshwa isipokuwa ni kwa ajili ya nini? Kufahamika kisha ifuatwe. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kwa malengo ni kuzingatia yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali tizama mwanzo katika hali ya kuharamisha ulevi, Allah subhanahu wa ta'ala awaambia ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kwa hivyo sababu ya kukatazwa kuisoma Qur'ani au kuswali swala mtu akiwa ni mlevi ni kwa sababu hajui kila anachofanya nini anachokitamka na kukizungumza, ambayo kubwa kabisa inosomwa katika swala nini ni Qur'ani. Kwa sababu lengo la hii Qur'ani imeteremshwa ili wewe uielewe, ujue wasoma nini. Tayyib. Hapa imam ataswalisha salatul isha, atasoma Qur'an, suratul Fatiha na sura ya pili ataisoma. Na na hakika wengi wetu tutatoka hatukufahamu kile kilichosomwa. Sasa nyinyi walevi. Manake walevi wanaambiwa msije kuswali, kwa sababu mkikaribia swala na nyinyi walevi hamtajua mnachokizungumza. Kuna watu si walevi wazima, lakini wengine Allahu Akbar, swala yaisha, hakuelewa chochote katika kile kilichosomwa pale, na bali hata zile adhkar za viungo vingine anavyokwenda katika rukuu, katika i'tidal, sujud, haelewi. Yeye yasoma kwa sababu anahifadhi subhana rabbiyal a'la, maana yake nini hajui. Subhana rabbiyal azim, maana yake nini hajui. Hamna kitu. Sasa una mlevi tofauti nini? Hatta ta'lamu ma taqulun. Yule anaambiwa hatta ta'lamu ma taqulun, huyu ambaye si mlevi tumwambie nini? Na habari ya kutafuta ilmu pia hanayo. Kwa hivyo mwanzo uijue swala yako, kuanzia mwanzo mpaka mwisho ukiswali wamaanisha nini katika kila dhikri unayohitaji, na ufanye bidii hiki kitabu unapokisoma uwe wafahamu kila unachokisoma katika hiki kitabu. Hiki kitabu tunteremshiwa mimi na wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, hakikuteremshwa kwa wale wenye kuelewa tu, watu fulani yani wamechaguliwa, hawa ndio waelewa, hawa wengine hawaelewi. La, Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotaja sema inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum antum ta'qilun, ili nyinyi mufahamu, mimi na wewe na wengine, ili tufahamu. Lakini kama nilivyotaja, wengi wetu hatufahamu, bali Makuraish waliokuwa makafiri walikuwa wakifahamu hichi kitabu kuliko wengi katika leo waliokuwa Waislamu. Utasema ni lugha yao, naam lugha yao kweli, kwani wewe si lugha yako? Kiarabu si lugha yako? Lugha ya kila Muislamu, sababu kitabu chetu kiko kwa lugha ya Kiarabu, ni lugha ya kila Muislamu. Hivi Mtume SAW aweza kusoma sura An-Najm, falamma sajada sajadu kulluhum ajma, Makuraish wakashindwa kujizuia kwa nini kusujudu, fasjudu lillahi wa'budu, chini wakasujudu kama ilivyo katika ile hadith thabit. Kwa hivyo ikiwa walisujudu, walisujudu kwa nini? Kwa sababu yale maneno mazito yamewachukua kichwa mpaka wakawa hawajielewi. Aliposujudu na wao kasujudu pamoja na kwa si Waislamu, walikuwa waelewa yaliomo katika kitabu, kuwa fahamu vizuri sana, bali walikuwa wakienda wakisikiza qiraa na kisomo cha Mtume SAW usiku, wakijificha wakawa wasikizi kina Abu Sufyan, kina Al-Walid ibn Mughir, kina nani, Abu Jahal, kila nani kienda wakisikiza Mtume SAW akiswali usiku, kisha akitoka, ah, wewe unakuja kufanya nini? Eh, wewe unakuja kufanya nini? Tunakuja kusikiza, kesho tusijeni. Kila mmoja asema na mwenzangu, mimi leo haji, wacha nende mimi peke yangu kasikize. Kumbe wote fikra yao ni moja, wakutana tena. Eh, jamani, tukionekana sisi watu watasilimu, tusiendeni. Sawa, siku ya tatu tena. Ndiyo Al-Walid ibn Mughira akazungumza ile maneno ya haki na kufru aliyokuwa nayo. Alivyozungumza wa inna alayhi la halawa, haya maneno yana utamu. وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. Maneno haya yako juu, hakuna juu yake. Akawa yukisifu kitabu, kuzungumza shahadat al-haq, hana budi, hakuna njia. Kwa hivyo ni kitabu kitukufu na ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sote tushikamane nacho, tusikigure hiki kitabu, kisoma, kukifahamu, kukifanyia kazi. Wallahu musta'an. Na Muislamu wajiwekee kila siku soma aya moja tu tafsiri yake. Moja. Tafsiri aya moja. Nikisema tafsiri simaanishi translation ya Kiswahili. Tafsiri ielewe ile aya maanisha nini kwa undani. Moja tu peke yake kutosha. Na alhamdulillah leo mpaka tafsiri ya Ibn Kathir iko kwa lugha ya Kiingereza. Sijui Kiswahili, lakini kwa lugha ya Kiingereza ipo. Tafuta, nunua, soma. Wallahu musta'an. Ar-ruknu ar-rabi'. Nguzo ya nne katika nguzo za iman, al-imanu bir-rusul. Kuamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaanza na ta'rifu ar-rasul wa an-nabi. Kujulisha rasul ni nani na nabii ni nani. قال الرسول هو إنسان ذكر اصطفاه الله. الرسول ni mwanadamu mwanamume Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua. Ametaja ni mwanadamu, itoke kuwa nani, ni malaika ama ni jini. Je, katika majini kuna mitume? Wamekhtalifiana wanaoviona, wamekhtalifiana wanaoviona. Wengine wakasema mitume ni katika binadamu na waonyaji wapo katika majini, mundhirin, an-nudhur min al-jin. Lakini tukija kwenye aya ya ma'ashara al-jinni wal-insi alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha alam yatikum rusulun minkum. Na hapo wanaozungumziwa nani? Majini na watu. Ndio nikasema kuna khilafu kubwa sana baina ya wanaoviona, si mahala pake. Kwa hivyo ni mwanadamu mwanamume aliyochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ametaja mwanamume kwa sababu hakuna mtume katika nani, wanawake. Hakuna mtume katika wanawake. Na baadhi ya waliokwenda katika aqwal shadha wakasema bali wako kama nani, sema Musa, wa wahaina ila ummi Musa, wa mamake Musa alipata wahi, na hii ikajibiwa vizuri na wanavyoona. Wakasema pia Allah asema wa auha rabbuka ila an-nahli anittakhidhi min al-jibali buyutan. Pia nyuki ampokea wahi atakuwa ni mtume? La, ile ni ilham. Ilham ni nawa min anwa alwahi. Kwa hivyo si mtume. Mitume ni katika wanaume. Wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi. Rijali ni wanaume, ndio wanaoletewa jukumu zito kama hili. Ni zito, mwanamke hawezi kubeba jukumu kama hili kabisa. Ni jukumu la wanaume. Wa auha ilayhi bi shar'in jadidin. Huyu rasul akateremshiwa wahi kwa sheria mpya. Wa amarahu bi tablighihi, kisha akamwamrisha Allah aifikishe sheria ile. Wa jihadi man khalafahu, au jihada man khalafahu, na kupiga vita yoyote anayewakataa na kuwakhalifu. Huyu ni rasul. Wanabi man uhiya ilayhi wa bu'itha li taqriri shar'i man qablahu, ni yule anayeteremshiwa wahi na kutumilizwa kuiendeleza sheria ya yule aliyekuwa kabla yake, sheria ile ile. wa huwa ma'murun bil balaghi wad da'wati, na yeye pia ameamrishwa kufikisha na kulingania. Tofauti kwa hivyo iko wapi? Iko kwenye sheria, kwa rasul ameteremshwa sheria mpya, ama nabi afuata sheria ya yule aliyopita. Sawa. Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu, yahkumu biha yani Taurat, inna anzalna Taurat fiha hudan wa nur, yahkumu biha an-nabiyuna, kwa sababu waliokuja mitume baada ya Taurat wakahukumu na ile ile Taurat wataitwa anbiya, na rusul ni wale ambao huja na sheria mpya. Hiyo ndio tofauti kwao, lakini katika mengine wote ni sawa sawa. Na pia mitume Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya wengine juu ya wengine, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Maana al-imanu bir-rusul, tukisema al-imanu bir-rusul, nini maana ya kuamini mitume? Al-imanu bir-rusul huwa at-tasdiqu al-jazim, ni kusadikisha. Kuamini mitume ni kusadikisha kusikokuwa na shaka ndani yake, bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadati Allahi wahdahu la sharika lah wal kufri bima yu'badu min dunihi. Ni kusadikisha ambako hakuna shaka ndani yake kuwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza katika kila umma mtume awalinganie watu wake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na yoyote, na kukanusha kila kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna jami'ahum sadiquna atqiya umana, na kuwa mitume wote ni wa kweli tena wacha Mungu tena waaminifu, waaminifu. Wa annahum ballaghu al-balagha al-mubin, na kuwa wamefikisha tena kufikisha kwao kukawa wazi kabisa, hakuna shaka wala dukuduku ndani yake. Hakuna kitu kinachohitajika kwa umma wao ambacho walikizuia, bali walifikisha kila kinachohitajika. Na kama kungelikuwa cha kufichika, Mtume Muhammad SAW angeficha, watukhfi fi nafsi kama Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Haya aliyasema Mtume SAW kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo alikuwa amelificha ndani ya nafsi yake, Allah akalitoa, watukhfi fi nafsi kama Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Angeficha abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Itab kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallam haya hakuyaficha, aliyaweka wazi. Kwa hivyo hakuna kinachohitajika kuwekwa wazi isipokuwa mitume walifanya nini? Walikifikisha na kukiweka wazi. Kwa hivyo mtu leo asiseme jambo ambalo Mtume sallam hakulifanya kuwa liko katika dini, na Mtume sallam na masahaba wake hakulifanya. Kwa sababu gani? Haiwezekani wewe ukaijua khairi hii wasijue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nitaleta mfano baadaye, acha tusome hapa. Wa aqamu hujjata Allahi ala alalamin, wakasimamisha hujja ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya walimwengu wote, hoja ikasimama. Wa annahum bashar makhluqun laysa lahum min khasa'is ar-rububiyyati wal-uluhiyyati shay', na kuwa wao ni wanadamu wameumbwa hawana sehemu yoyote katika khasa'is zinazomhusu Allah subhanahu wa ta'ala katika utendakazi wake, wala uungu, hawana sifa yoyote katika sifa ya uungu. Wa man kafara bi wahidin minhum faqad kafara bi jami'i ar-rusul, na anayemkataa mtume mmoja akamkanusha ni kama aliyewakataa mitume wote. Wa dalilul iman bir-rusul dalili ya kutuamrisha sisi kuamini mitume wote, qawlu ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ni nguzo katika nguzo za imani. Wa qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, kila umma ulitumilizwa mitume na mitume wao walikuwa wakilingania katika tauhid. Awwalu wajib, wajibu wa kwanza kabisa ambao mwanadamu huamrishwa ni tauhid na kuepuka taghut vinavyoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-risalatu istifa'u, utume ni kwa kuchaguliwa. Hakuna ibada fulani ukizifanya utageuka mtume, hamna. Hamna ati kuna jambo fulani limewekwa mtu akifika hapa atakuwa shakuwa mtume. Utume ni kwa kuchaguliwa. Warisalatu istifa'u wa fadlun yamunnu Allahu ta'ala biha ala man yasha'u min ibadi, utume ni kwa kutaguliwa, kuteuliwa, ni fadhila ambayo Allah humneemesha anayemtaka katika waja wake kumpa. Wala yumkinu an tunala bil iktisab, haiwezekani daraja ya utume kupatikana kwa kuichuma, haichumwi. Qala ta'ala qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yashaa min ibadihi, mitume wao waliwaambia hatukuwa sisi isipokuwa ni wanadamu kama nyinyi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala humneemesha anayemtaka katika waja wake kwa kumpa neema nini ya utume. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله كوجبنين أهم يقسمون رحمة ربك وأولي وقوان رحمك الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, حتى كتك ملائكة متومي كتك ملائكة بيوان شاقوليوة سيووتي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ومنين لأني وشبوة الله سبحانه وتعالى. طيب عددهم وأسماؤهم إذا دياؤنا مجنياؤ. الرسل والأنبياء كثيرون ولم نعلم إلا قليلا منهم. رسل نما نبي ني wengi mitume ni wengi sana na sisi hatujui isipokuwa wachache kwa majina yao. فيجب الإيمان بهم إجمالا, mwanzo ni ja ni wajib kuamini kwa ujumla mitume wote. Mitume wote lazima kwa ujumla tuamini. إجمالا لمن لم نعرفه ولتسيو وجوه سيسي تؤميني كواني متومي والله سبحانه وتعالى. وتفصيلا لمن عرفناه أو لمن عرفنا أسماءهم وأحوالهم, نوالي أنبو توجوه مجينا ياو نحل زاو نلازيما تؤميني ذيلي إلي بيخوجة كتك مجينا ياو نصف زاو نحل زاو ذيلي زيليزو كتك كتابة الله سبحانه وتعالى. ومن الرسل الذين عرفنا أسماءهم وبعض قصصهم, katika mitume ambao twajua majina yao na baadhi ya visa vyao, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alayhi salatu wassalam. Wa haula'i al-khamsatu yusammawna ulil azmi min ar-rusul, hawa watano wameitwa ulul azmi min ar-rusul. Ulul azm kwa sababu walikuwa na azma kubwa zaidi kuliko mitume na subra kubwa zaidi kuliko mitume, na wao ndio waliokabili mitihani mikubwa zaidi kuliko mitume wote alayhi salatu wassalam. وهم أفضلهم نهان وبورا وترتيبهم في الفضل كترتيبهم السابق المذكور سمع أبا كتك فضل ياوني كوات الوتاجة محمد عليه الصلاة والسلام كيش إبراهيم أكيم فوات كيش موسى كيش عيسى كيش نوح عليه الصلاة والسلام وهيذي وليبوبان نتو محمد صلى الله عليه وسلم أكيوان مبورا كتكوات عليه الصلاة والسلام na hawa wametajwa katika aya mbili za Qur'ani pamoja katika surah al-Ahzab na surah Hamim Shura wametajwa kwa pamoja katika aya moja. Mawdu' risalat ar-rusul, mawdu' ya ujumbe waliobeba mitume. Mawdu' risalat ar-rusul huwa mawdu' ya ujumbe waliobeba mtume ni kama ufuatao: الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وجوم بالقوة كبيبة نكولنغانية كتك توحيد نكوة ونيوات ضد الشرك. هي توحيد نيو لكوة شغل كبوة يا ميتومي. توحيد نيو لكوة شغل كبوة يا ميتومي والله سبحانه وتعالى. تبشير المطيعين وإنذار العاصين. كوة بشرية ونكوتي نكوة وني ونكوة عاصي. رسلا مبشرين ومنذرين. نيقوانز الدعوة للتوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كيش تفصيل الشرائع وبين الشيوات شريعة. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. ومتوم يلقوك بين الشيوات إلى الشريعة ولترمشون الله سبحانه وتعالى. الواجب علينا نحو الرسل. نيني واجب ويتو جو يا متومي والله سبحانه وتعالى. يجب علينا نحو الرسل أمور. كنا مابو أمبوني واجب جو ييتو سيس ومتومي والله سبحانه وتعالى. منها ميونغولي مواكي التصديق بهم كوا صديقيشا كوا أميني ولمتومي. بيلي اعتقاد أنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة على الوجه الأكمل. لزيمة يتقيد كوا وميثكيش أمان نكوي بينيش رسالة وليوكجنان أو كوي بينيش أجوم كونامنا كاملف زايدي أكوي تاجي وبينيف زايدي أولي. ليو كنا بدعة سبو ambao karibuni itaanza. Washasema imbakia mwezi mmoja mbakia. Hivi leo ni usiku wa 27 kama sikukosea. Kwa hivyo kumbaki mwezi. Inadi. Iliyobaki ni inadi. Tuje kwenye bid'a sugu ya Maulidi. Swali laje ni kuwa je, huku kusherehekea haya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni khairi ama ni shari? Tuseme wewe kuwa mtetezi wa watu wa bid'a, mimi nitakuuliza swali, wewe kuwa mtetezi, hebu mkikuuliza ni khairi ama ni shari, wewe waona atajibu nini? Atasema ni khairi. Hakuna mtu asema ni shari. Kama ni shari ataachana naye, sio? Hii khairi hii alijua mtume wa sallam na masahaba ama hakuijua? Hebu nisaidie Mzaffar, alijua ama hakuijua? Wewe waona atajibu nini? Alijua. Hawezi kusema hakuijua. Akisema hakuijua ashajitia kwenye mtego, yani yeye wajua zaidi kuliko mtume wa sallam na masahaba. Kwa hivyo walijua hakujua? Walijua. Tayeb, swali la tatu laje, walipoijua waliifanya ama hawakuifanya? Pengine utasaidia. Walipoijua hii khairi, si wanaijua? Tunkubali sote wanaijua. Je, waliifanya ama hawakuifanya? Habibu wewe, wewe waitwa nani? Abdullah. Hayyakallah ya Abdullah. نعم عبد الله. watetee kidogo, walifanya ama hawakufanya? Wasema walifanya, itabidi tumwambie lete nini? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, lete dalili ikiwa ni mkweli. Na bila shaka lan yajida dalila hatta yashiba alghurab, wallahi hawatapata dalili mpaka labda kunguru wameamvi. Ushaona kunguru kimeamvi? Kunguru atabaki ni yule yule mweusi, abadiliki, kila kizeeka zili kwa mweusi. Tunaemeamvi mimi na wewe na mzee Kasi. Kwa hivyo hawakufanya, tukubaliane hawakufanya, na wao wajua kuwa hawakufanya. Tayib, ikiwa wasema hawakufanya na walijua, swali linalofuata, je, katika kushindania mambo ya kheri Mtume SAW na masahaba walikuwa mbele zaidi ama nyinyi? Bila shaka ni Mtume SAW na masahaba. Sasa ikiwa wale ambao walikuwa wapenda kheri zaidi kuliko nyinyi hawakulifanya hili, hiyo kheri yake iko wapi? Na wao hawakuifanya? Kuna maswali magumu hapa hayajibiki. Maanake ukisema walifanya, itabidi ni kuuliza walifanya wapi, alafu lini, alafu walikuwa wakiimba nini walipokuwa wafanya, na nani katika masahaba alikuwa mzuri kupiga twari kama vile nyinyi mwajuana, kwa huyu wa Kigoma, huyu akishika twari litapasuka, watu wajuana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikisha ujumbe kikamilifu. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina afala ta'qilun alaysa minkum rajulun rashid. Hakuna mtu ana akili basi akazingatia hii aya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Bimaana dini iliyokamilika ni ipi? Ile aliyoteremshwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo haina maulidi na itima. Ile ilikuwa inkamilika, haihitaji aya yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na Allah aliitimiza neema wakati ule. Kwa hivyo neema iliyokamilika zaidi ni ile, si yetu sisi ya kuzidisha. Wa raditu lakum al-islam dina, na uislamu aliyouridhia Allah subhanahu wa ta'ala ni upi? Ni ule aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa wataka ule uislamu uliyoteremshwa hii aya, ni utafute ule uislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ndani yake hauna ziada yoyote. Ajaban li haula, wallahi ajaban. Kuna mmoja Ramadhani iliyopita azungumzia suala la kuwa salat al-qiyam, yani tarawih, haiswaliwi 11, ni 8 ile 11, ni lazima iwe 21 zaidi. Sawa, ingawa ni masala fiqhiyya mukhtalafun fi baina ulama ahli sunna, ni masala fiqhiyya mukhtalafun fi. Asema huyu bwana, masahaba waliswali rakaa 21 wakati wa Umar, na hawawezi, sikiza maneno yake hivi vile, hawawezi kuswali namna hii isipokuwa walimuona nani? Kwa sababu masahaba hawazidishi chochote katika kile walichomuona Mtume sallam akifanya. Usikia maneno, masahaba hawazidishi chochote, wafanya vile vile walivyomuona Mtume sallam. Taibu, na wewe kesho siku ya maulidi utasema nini? Kuna bid'a hasana, hii bid'a nzuri. Wewe unasema kuwa masahaba hawazidishi chochote, walikuwa hawazidishi chochote katika vile walivyompata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hapa ni kwa sababu italingana na maslahi yake, na kule itapingana na maslahi yake. Wa hakadha almubtadi'a, hivi ndivyo walivyo, hivi ndivyo walivyo. Hadithi ikiwa iko kinyume na vile anavyotaka yeye, yuko tayari aiite ni dhaifu, hata ikawa kwenye sahihain itakuwa ni dhaifu. Aina Allah bisama. Hii hadithi ya waitaki waidhuamfisha na iko kwenye sahihi Muslim, hawaitaki kabisa. Taibu mutapata taabu, maanake ziko nyingi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat subhana man sami'a subhana man wasi'a sam'uhu kull al masmu'at aw kama qalat Aisha radhiyallahu anha alipokuwa zungumza kuhusu sababu nuzuli ya kasamia Allahu qawla, akasema mimi nilikuwa nyuma ya ukuta sikusikia yule mwanamke amwambia nini Mtume sallam, lakini Allah sami'aha min fawqi sab'i samawat, Allah anamsikia kutoka juu mbinguni, juu ya mbingu sana. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtukuza ni kusema yuko juu. Kisema yuko juu utakuwa umemweka mali, mimi nitakutetea na wewe pia katika akili yako, na wewe ukisema yuko hapo unamfinika na mbingu, sio eh? Ukisema hivyo wewe pia mimi nitakwambia, ukisema yuko hapa itakuwa unamfinika. Sasa bora hivi yuko juu, hakuna kitu juu yake. Subhanahu wa ta'ala ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Aamintum man fis samaa'i, tabiri na aya pia waanze kuzifuta wasizisome. Wallahu musta'an. Al-wajibu 'alaina nahwa ar-rusul, bado tuko hapo, wajibu wetu juu ya mitume tumesoma mbili. Tatu, annahum rijalun min al-bashar laysa lahum min al-khasa'is al-ilahiyyah shay'. Ni wajibu kwetu sisi kuamini juu ya mitume kuwa ni wanaume katika wanadamu ambao hawana chochote katika sifa za uungu. Kwa hivyo usimuombe yoyote katika mitume wala yoyote katika watu wema, kama tulivyozungumza kule nyuma. Anayeombwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Nne, anna Allah ayyadahum bil mu'jizat wal ayat dalla ala sidqihim, kuwa Allah amewapa nguvu kwa miujiza na alama zinazoonyesha ukweli wao. Mitume wote, kila mtume Allah subhanahu wa ta'ala amempa miujiza ikiwa kumehitajika kupatikana miujiza. Sawa. Al-imanu bi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tumezungumzia kuamini mitume kwa ujumla. Tuje hapa katika kumwamini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pengine niulize swali kwa wale ambao usingizi wawavuta, mbona kuna lelala shtuka? Wale ambao kidogo usingizi waleta, wacha niulize maswali kidogo tuwarudishe hapa. Kijana kuuliza swali. Wewe waitwa nani? Ha? Khalid. Hayakallah Khalid. Aina Allah? Allah yuko wapi? Yuko juu. Dalil? Mad dalil? Tafuta dalili minki na maji. Wajua maana dalili? Aya ama hadithi? Wajua aya? Ukisujudu wasema nini? Basi dhikr, subhana rabbi al-a'la wa bihamdihi. Hiyo subhana rabbi al-a'la ni dalili aliyejuu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qala yajibu al-imanu wa shahadatu bi anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam rasulun min indillah. Ni wajib kuamini na kushuhudia kuwa hakika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtume kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mjumbe wa Allah. Wa annahu khataman nabiyyin fala nabiyya ba'dahu, na kuwa yeye ndiye mtume wa mwisho, hakuna mtume baada yake. كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كويفوين دي امتومي ومشو نمتومي والله سبحانه وتعالى ومشو وأن رسالته عامة للجن والإنس فيجب على كل أمم الأرض الإيمان به واتباع شرعه na kuwa risala aliyokuja nayo imeenea majini na watu ni wajibu kwa kila umma katika hii ardhi kumwamini na kufuata sheria yake kama qala ta'ala qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a waambie enyi watu mimi ni mtume wenu nyote hakuna anayetoka nje ya risala ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni lazima umfuate وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعثت الى الناس عامه alikuwa mtume akitumilizwa atumilizwa kwa watu wake hasa lakini mimi nikatumilizwa kwa watu wote arabahum wa ajama muqtada shahadat anna muhammadar rasulullah هي شهادة أن محمد رسول الله مقتضى واكنين دنياك مببنين مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر كلا كلا تشومون داني يهي شهادة نكمطي وكلا ألي تشومريشا وتصديقه فيما أخبر نكم صديقيشا كوزير خباري ألي زكو جنازو واجتناب ما نهى عنه وزجر نكجيبوشا نكيلا أليتككتازا نكككمير وأن لا يعبد الله إلا بما شرع نأسيبوديو الله سبحانه وتعالى إسقوكوك وكيلا أليتككيامريشا أليتككياناتكم محمد صلى الله عليه وسلم فضل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبيان بعض معجزاته فضل يمتمت محمد صلى الله عليه وسلم نكبينيش بهذه المعجزات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين يمتمت محمد صلى الله عليه وسلم نمبورا ومنبي na mitume wote kama fil hadith sahih ana sayyidun nas yawm al-qiyamah mtume sallallahu alayhi wasallam asema mimi ndio bwana wa watu wote siku ya kiyama ndio mbora walahu mu'jizatun minha na ana miujiza mingi miongoni mwake al-quranul karim na huu ndio muujiza khalida utakaobakia mpaka siku ya kiyama quran hiki kitabu kitukufu pili inshiqaq al-qamar kupasuka kwa mwezi maquraish walimtaka mtume sallallahu alayhi wasallam aonyeshe muujiza wakasema tutataka huu mwezi ufanye nini ukatike vipande viwili mtume sallallahu alayhi wasallam akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ule mwezi ukakatika vipande viwili mpaka kikundi kimoja kikaenda upande mmoja kikundi kingine kaenda upande wa pili kina Abu Jahal wakasema sihrun sihrun huyu anatufanyia uchawi lakini ngoja kuna watu waje safarini wataingia kesho in kana qad saharana falan yashara haula kiwa sisi anatufanyia uchawi wale hawezi kuwafanyia uchawi wale mabwana naam wakafika wakaja mpaka wakafika wakifika wakaulizwa jana kulifanyika muujiza ya mwezi kupasuka muliona wakasema naam Abu Jahal akasema sihrun mustamir huu chayu unaendelea mpaka ufika huko hivyo uweza ulimwengu mzima kuroga la ilaha illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala amefanya nini katika alama za kiyama ikhtarabati saatu وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر hawataki tu kuamini. Walau jaathum kullu ayatin hatta yarau al-adhab al-alim, hatta ukawaletea kila aina miujiza, kama kuamini hawaamini hawaamini. Walau annana nazzalna alayhim al-malaikata wa kallamahum al-mauta wa hasharna alayhim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Hawa watu, walau fatahna alayhim baban min as-samai fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumun mas'hurun. Hata wakafunguliwa milango ya mbingu wakawapanda wakishuka, utasema tunchu turogwe sisi mbasi tu. Na kila aina ya taannut walikuwa nayo, waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a au yakuna laka baytun min zukhrufin au tarqa fi as-samaa wa lan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila alayna kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Mimi mwanadamu tu, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, siwezi yote mnoniambia kuyafanya isipokuwa atakapotaka nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu lawla nuzila alayhi ayatun min rabbi فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين. Walikuwa watafuta kila aina ya njia tu aonekane ni mrongo si mtume. Kwani ukishaambia wewe ni mtume ndio chochote utakufanya ni kun fayakun? La, ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na miujiza anayofanya ni kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Isra wal Mi'raj. الإسراء والمعراج. إسراء والمعراج ni safari ya kutoka Makka kwenda Bait al-Maqdis, kisha kutoka Bait al-Maqdis kwenda mpaka mbingu ya Saba na kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio pale Makuraish Mtume sana alivyomwambia, jana usiku nilifanya kadha wa kadha wa kadha, ah leo sasa unzidi, sasa ulipofikia unzidi. Lakini ni kwa sababu usafiri wao ulikuwa namna ile. Leo watu waenda na ndege pia hivyo hivyo, siku moja yuenda huku yarudi, si kazi kubwa. Sasa ikiwa wanadamu leo waweza kufanya hivyo, kwa Allah nini? Si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ala kulli shay'in qadir subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawa watu walikuwa na inadi. Taslim al-hajar alayhi sallallahu alayhi wasallam, tafadhali. Kulikuwa na jiwe, Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi najua jiwe lilikuwa likimsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jiwe hajar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akipita la msalimia. Hanin aljidh, kilio cha mimbar ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio jipande la mti alikuwa akisimama juu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatengezewa mimbar nyingine mpaka masahaba wakawasikia nini? Kilio cha lile gogo lalia. Kwa nini? Kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asimame tena juu yao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam fanazala min al-mimbar fahtadhanahu, akalikumbatia sema wallahi law taraktuha la bakat au la hannat ila yawm al-qiyamah, ingelikuwa hii sauti yasika mpaka siku ya kiyama asinge nyamaza. Mahabbatan lin-nabiy alayhi salatu wassalam, si mahaba ya kupiga matwari na kula biriani, si mahaba. Walikuwa wakimpenda kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba kimpenda kweli kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi wampenda kisawa sawa, roho zao walijitolea kwa ajili ya kumhifadhi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo hivyo hawakufanya mengi ya watu wanaoyafanya leo, hawakuyafanya. Na leo ukipinga bid'a kama hizi moja kwa moja, wewe umpendi Mtume wewe. Ittaqillah fi nafsiki ya akhi, yani hakumpenda Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali akafanya mambo haya, unampenda wewe na kofia lako refu ile kazi kufita alua tu ndani, yani wewe ni kofia refu, wewe unampenda Mtume sana kuliko Abu Bakar na Umar? Mi wallahi kama kuna tuhuma mbovu sana ambao watu wa bid'a waweza kuwateka akili ya awam, ni kuwa wale hawampendi Mtume, kisha mtu akabeba ile fikra akaanza kuambia watu wewe unampenda Mtume. Tayeb, basi mpenda Mtume sana Muislamu? Si Muislamu, kafiri. Wasema wewe humpendi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, mimi si Muislamu basi. ndio maana maneno yako. Na lau kama utamtizama yule anayesema mpenda Mtume za salam kuanzia kichwa paka miguu akufanana tena moja na Mtume za salam. Ukija chini guo refu wa buruta. Pengine labda sijui mba. Huku juu pengine ankihara lakini pia tanyoa chinja hivyo hivyo. Nini amkhalifu Mtume za salam? Yote hayo yafanya. Lakini yeye ndio wa kwanza kukunyosha kidole, wewe umpendi Mtume. Salala. Tunyamaze mimi na wewe kisha tusimame hapa. Kisha itwe mtu atujue aambiwe nani katika hawa amfanana na vile alivyotaka Mtume salam awe. Kisha ule mtu hukumu nani anayempenda Mtume salam. Utakuta mtu atakuona haya. Utakuwa voted out kama wanavyosema. Utaambiwa wewe hukufanana kabisa. Hebu kuna hadithi, hii hadithi yasema aful liha, wekeni ndevu msinyoe, na hii ya pili yasema ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa huwa fi an-nar, nguo ikishuka chini ya majicho mawili ya mguu ni motoni. Wewe hii unaikhalifu, yule khalifu kwa mandhari yako tu. Kisha uje uambie watu wa taqwa, ha huna taqwa iko ndani ya moyo, si mandhari. La la la la la la, law kanat at-taqwa fi qalbika la ru'ya dhalika fi jismika, mwili wako ungeonyesha ile taqwa kama iko ndani ya moyo. Kama taqwa iko ndani ya moyo yadhihirika. Ndio maana mtu akiswali uso wake una nini? Nuru, wasalatu nuru, kwa sababu imenawir moyo wake. Ndio maana ile nuru ikadhihirika katika uso wake. Na asiyeswali uso wake giza, hata akawa yajipaka mafuta usoni, jipake na nini, wewe giza utalipata kwenye uso wako maisha. Kwa sababu gani? Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Dhiki, ile dhiki ndani ya moyo yadhihirika paka kwenye nini? Uso wako. Kwa hivyo kilichoko ndani ya moyo chadhihirika katika mwenendo wako. Na Mtume wa sallam aliyesema haya maneno akijua kuna moyo pia. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Si qulub peke yake, na amali pia zatizama. Kwa hivyo mtu usiswali kisha kiambiwa mbona uswali, ataqwa hauna. Mimi nakataa, haiwezekani kabisa. Wallahu musta'an. Nab'u al-ma min baini asabi'i sallallahu alayhi wasallam, pia katika miujiza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni maji kutoka katika nini, vidole vyake. Kaweka na masahaba wakatawadha wakanywa maji ya mwagika kwenye vidole vyake alayhi salatu wasallam. Na mingi katika muujiza ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na mahabba kikweli kweli ni kumfuata. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu ta'ala a'lam.